99 za sztukę. I to dobre powody, żeby po ogrodowe zakupy iść do Biedronki. Oferta trwa od 31 marca do 13 kwietnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Komisja do spraw Pegasusa zaskarży decyzję sądu. Ten nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wojskowy Herkules wyciągnięty z bagna na Litwie. Nie ma informacji o 4 amerykańskich żołnierzach. Do Zamku Królewskiego w Warszawie wrócił odnaleziony fragment kamiennej tablicy inskrypcyjnej. To cud, że to się zachowało. Naprawdę cud. Członkowie Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa zapowiadają, że zaskarżą decyzję sądu, który nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jak mówią, będą też do skutku wzywać byłego ministra sprawiedliwości. Z kolei posłowie opozycji nie kryją satysfakcji z tego, że sąd nie podzielił argumentacji komisji. Komentarze zebrała Sylwia Białek. Członkowie komisji podkreślają, że to nie oni powinni czekać na byłego ministra sprawiedliwości, tylko on powinien stawić się na posiedzenie i na pytania odpowiadać. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że radość Zbigniewa Ziobry jest chwilowa, bo to dopiero pierwsza runda. Więc on się komisji nie wymsknie. Jedynie chwilowo kupuje sobie czas i będziemy walczyć w tym sądzie, choćbyśmy mieli momentami mieć takie dni jak dzisiaj, to po prostu z tej drogi rozliczeń za Pegasusa nie ustąpi. Radości nie kryją za to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Marcin Przydacz powiedział, że sędziowie nie mogli podjąć innej decyzji. Jeśli tak sąd zdecydował, no to tylko pokazuje kolejny raz kompromitację tej komisji i jej polityczne zacietrzewienie. Sąd przyznał, że komisja działa legalnie, a to oznacza, że świadkowie mają obowiązek stawić się na posiedzenie. Zbigniew Ziobro nie zjawił się jak dotąd 5 razy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W marcu nastąpiła stabilizacja tempa wzrostu cen. Ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja wyniosła 4,9%, licząc rok do roku. Tyle samo, co w lutym. To dobry sygnał dla gospodarki, przyznaje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Wygląda na to, że inflacja w obecnym cyklu nie przekroczy już poziomu 5%. Od kwietnia będzie spadać, a od lipca, najdalej od sierpnia, powinna być poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego w Polsce, czyli poniżej 3,5%. I to właśnie może być moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie będzie już tylko poważnie dyskutować o wznowieniu obniżek stóp procentowych, ale może się zdecydować na taki krok. Piotr Bujak uważa, że RPP może decydować się na obniżenie stóp w lipcu. Wojsko wydobyło z bagna na wschodzie Litwy amerykańskiego Herkulesa. Dowództwo sił USA nie informuje, co stało się z 4 żołnierzami, którzy jechali tym pojazdem. Podczas porannej konferencji dowódca operacji powiedział, że przydało się doświadczenie polskich żołnierzy w tego typu działaniach. Podczas krótkiej konferencji na poligonie w Podbrodziu dowódca operacji, pułkownik Auschwitz Bujkus, powiedział, że wydobycie pojazdu przebiegło bezproblemowo. Pojazd był obrócony, nie był ustawiony prosto, przekazał dziennikarzom. Bujkus podkreślił, że operacja była bardzo trudna. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją po raz pierwszy. Na moje pytanie o udział polskich żołnierzy wojskowy przyznał, że Polacy byli bardzo pomocni. Mają doświadczenie, udzielali rad. Jeżeli będziemy potrzebować, zaangażujemy ich ponownie. Są tutaj i nas wspierają. Litewskie wojsko nie udziela żadnych dodatkowych informacji. Nie komentuje i nie podaje, czy w pojeździe znaleziono ciała, informując, że najpierw muszą to zrobić Amerykanie. Media na Litwie informują, że prokuratura wszczęła dochodzenie przygotowawcze w celu ustalenia śmierci 4 amerykańskich żołnierzy. Z poligonu w Podbrodziu, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Po raz kolejny policjanci ostrzegają przed telefonicznymi oszustami, którzy podają się za członków rodziny bądź przyjaciół. 100 tysięcy złotych stracił senior z powiatu bielskiego, który uwierzył, że jego znajomy spowodował wypadek w Warszawie, mówi Agnieszka Ulman z podlaskiej policji. 81-latek był przekonany, że rozmawia ze swoim znajomym. Głos w słuchawce powiedział, że w Warszawie potrącił kobietę w ciąży. Kobieta jest w ciężkim stanie, a on potrzebuje 180 tysięcy złotych na kaucję. Senior przyznał, że w domu ma 100 tysięcy złotych i może mu pomóc. Dalszą rozmowę z mieszkańcem powiatu bielskiego prowadził rzekomy policjant z Warszawy. Rozmówca uspokajał seniora, mówiąc, że to nie jest oszustwo, a pieniądze za jakiś czas zostaną mu zwrócone. W trakcie rozmowy fałszywy policjant podawał seniorowi dalsze instrukcje. Kiedy ta rozmowa się skończyła, 81-latek zadzwonił do znajomego, któremu miał pomóc. Wtedy okazało się, że padł ofiarą oszustów. Odnaleziony i zidentyfikowany fragment kamiennej tablicy inskrypcyjnej z fasady Zamku Królewskiego w Warszawie po latach tułaczki powrócił do zamku. Został odkryty podczas prac archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla, będącego częścią Pałacu Saskiego. Zidentyfikowano go dzięki badaniom profesora Jakuba Sito z Polskiej Akademii Nauk. Początkowo przypuszczano, że pochodzi z fasady Pałacu Brühla. Porównałem ten destrukt tablicy, niestety, który mamy do czynienia dzisiaj, z oryginalnym zdjęciem tablicy sprzed wojny. To właśnie były te fragmenty napisu Ornari Curavit, dokładnie ten fragment, oraz data, przede wszystkim data 746. To cud, że to się zachowało, naprawdę cud, bo dzięki temu można było to zidentyfikować. Odnaleziony fragment inskrypcji będzie częścią wystawy Saskie Wizje, architektura władzy Zamku Królewskiego w Warszawie, która zostanie otwarta 24 kwietnia. Polskie Radio jest patronem medialnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00 czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. W Katowicach trwa mecz numer 4 wielkiego finału polskiej hokej ligi. Miejscowy GKS podejmuje prowadzący w serii 2-1 GKS Tychy. Pierwsza tercja na 0-0, w drugiej mniej więcej w połowie, jak dotąd też bez bramek. Czy godzina 15:00 w poniedziałek to dobry czas na rozgrywanie meczów hokejowych? Najwyraźniej, bo trybuny lodowiska Spodek Satelita pełne. Dziś kończy się 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Lider Raków Częstochowa o 19:00 odwiedzi Zagłębie Lubin. Medaliki mają rozegrany mecz mniej, a i tak punktem wyprzedzają drugą w tabeli Jagiellonię Białystok, mówi trener Marek Papszun. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas mecz z rywalem, który walczy o utrzymanie, który ma nowego trenera. Myślę, że trener Ojrzyński też jest w stanie wzbudzić w zawodnikach taką nową energię, więc musimy być na to też przygotowani od takiej strony, nie tylko piłkarskiej, ale mentalnej. Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył arbitra na środowy mecz o Superpuchar Polski 2024, o który zagrają Jagiellonia Białystok z Wisłą Kraków, a będzie nim Jarosław Przybył. Na liniach będą biegać Paweł Sokolnicki i Marcin Lisowski, arbitrem technicznym Marcin Kochanek, VAR obsłużą Tomasz Kwiatkowski i Łukasz Szczech. Przebudowany skład reprezentacji Polski w szpadzie kobiet powoli dobija się do czołówki. Barbara Brych, Alicja Klasik, Gloria Klughardt i Magdalena Pawłowska zajęły 8. miejsce w drużynowym pucharze świata w Marrakeszu. Ich koledzy po fachu plasowali się na 21. lokacie. I jeszcze rzut oka na tenisowe rankingi, które zwyczajowo aktualizowane są co poniedziałek. Iga Świątek wciąż druga, ale już ma ponad 3000 straty za Aryną Sabalenką. Trzecia Coco Gauff, Magdalena Fręch minus 3 pozycje i jest 30. tuż przed Magdą Linet, która z kolei o plus 3 miejsca. U mężczyzn Hubert Hurkacz jest 22. Świetny awans o 30 pozycji zaliczył Jakub Mensik po wczorajszym zwycięstwie w finale Miami Open z Nowakiem Dżokowiczem. 19-latek z Czech jest 24. Liderem zawieszony za doping Jannik Sinner. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Dzisiaj i jutro można spodziewać się wszystkiego najlepszego, to znaczy na przykład temperatur do 15 stopni Celsjusza. O tym, że będzie też dużo chmur, a w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, nie mówię, bo chcę, żeby prognozy okołourodzinowe były tylko dobre. Poza tym mamy przecież wiosnę w sercach. Młodych, 63-letnich sercach. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w ostatni marcowy poniedziałek i też jest to poniedziałek przedurodzinowy. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Witamy Państwa w dzisiejszej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. I od razu zdradzę Państwu ciekawostkę, bo mogą Państwo o tym nie wiedzieć, że aż 12% Europejczyków nosi co najmniej jeden tatuaż. I też chcę się przyznać, że sama mam kilka tatuaży i między innymi mam oko Horusa z okładki płyty Alana Parsonsa, Eye in the Sky. Moja wydawczyni Ewa Lipowicz ma 3 tatuaże i twierdzi, że będzie mieć więcej. A że Alana Parsonsa poznałam w Trójce, to znaczy jego samego dopiero w 2010 roku na koncercie, ale muzykę na naszej antenie dawno, dawno temu, to można uznać, że jest to tatuaż związany z trójką. No i teraz zachodzę w głowę, czy ktoś z Państwa ma tatuaż z trójką albo zainspirowany naszym radiem? Czekam na opowieści. Trzynaście i pół minuty po godzinie 16:00. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No właśnie, w jakim czasie Państwo funkcjonują? Czy już wszyscy Państwo przestawili się gładko na ten nowy letni czas? Naukowcy dali nam kolejny argument, aby zlikwidować zmianę czasu i to są choroby kardiologiczne. Przestawienie zegarka o godzinę do przodu może mieć na nas niezwykle negatywny wpływ, a już na pewno powoduje, że w poniedziałek, czyli dzisiaj, chodzimy niewyspani i ziewamy. W weekend pospaliśmy godzinę krócej, więc teraz... Ciężko było wstać. Zaspałam dzisiaj, ale cieszę się z tego, że pospałam. No i bardzo zazdrościmy, ale tym, którzy nie zaspali, lekarz radzi. Mimo złego samopoczucia rano, aktywnie rozpocząć dzień, szybko wyjść na zewnątrz, przebywać w ciągu dnia w świetle naturalnym albo w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Kierownik ośrodka medycyny snu, profesor Adam Wichniak. Wtedy bardzo szybko ten rytm snu się wyrównuje. Psychiatra radzi jeszcze, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalnego trybu zasypiania i budzenia się. Niezależnie od tego, czy będziemy czuli się zmęczeni, czy nie. Takie rozregulowanie może niekorzystnie wpływać na nadciśnienie tętnicze, na chorobę wieńcową, na niewydolność serca. Kardiolog dr Piotr Gryglas. Taka zmiana czasu zawsze wprowadza w naszych organizmach dyskomfort, większy lub mniejszy, ale nie jest to niezauważalne przez nasz organizm. Jedni do tego się szybciej przyzwyczajają, inni nawet kilka tygodni. Dlatego eksperci od zdrowia apelują od lat. Przestańmy bawić się czasem. Moja świętej pamięci ciocia Janina Marchewka pojechała na swoją zmianę poranną, która rozpoczynała się o 6:00. No i tak wystartowała z domu. Nikogo nie było na przystanku, na ulicy, w tramwaju też nie bardzo, ale to jeszcze cioci nie podpadło, tym bardziej, że no, na nocne zmiany, jak sądzę, jedzie się średnio przytomnym. No i wysiadła, dobiegła do bramy zakładu, gdzie nie bardzo ją chcieli wpuścić, ale po krótkich pertraktacjach ją wpuścili jednak. No i sobie uświadomiła, że o zmianę czasu, dokładniej o zmianę godziny na zegarku zadbała ona, jej mąż i jej najstarszy syn. A jeszcze 8, czyli 11 godzin pracy. Nie zdziwiłbym się, że dzisiaj może się komuś zdarzyć wysłanie maila do niewłaściwej osoby albo jakaś literówka. Mateusz Żydek, ekspert HR. Takie sytuacje, które właśnie będą wynikać z obniżonej koncentracji. Z kolei o swoje zdrowie powinny dziś szczególnie zadbać osoby z problemami ze snem, pacjenci kardiologiczni, nowotworowi i osoby starsze. Oczywiście nie wszystkie. Nie przywiązuję do tego wagi, wie pan, czy tam śpię dłużej, krócej, ale nie, takiej zmiany, jaką by pan chciał usłyszeć, to nie. Wszystko jest w porządku. Nie jest pani śpiąca? Nie, nie. Nie wyspana? Nie. Nie wszyscy tak mają, a więc w tym tygodniu miejmy dla siebie dużo cierpliwości. A materiał przygotował Józef Niewiarowski. Wszystko jest w porządku, a u państwa? Taking time off work to de-stress. I call you on the phone, come over on the express. I promise to pay your tall fee, just promise you'll come to me. I hope that you know I'm sorry, but I need you here, baby. I thought to watch a movie instead and hide up well inside the comfort of my bed. Oh, maybe we'll get all comfy, we'll fall off into our sleep. As long as I'm near you, honey, I'm happy as I can be. Never felt to help me get up and down, get me through my Monday. You love me, tease me, keep me dancing around. Trójce, 19 minut po godzinie 16 i do szkoły, proszę Państwa, się teraz przeniesiemy, bo na linii rodzice-nauczyciele dość często dochodzi do spięć. To tego Państwu nie trzeba mówić, szczególnie tym z Was, którzy dzieci mają właśnie w wieku szkolnym. A badanie ankietowe przeprowadzone przez ośrodek Perceptit Edukacja pokazuje wręcz, że nauczyciele obawiają się rodziców i są im niechętni. W drugą stronę jest podobnie. Roszczeniowi rodzice i leniwi nauczyciele. Słychać z dwóch stron barykady. Nauczycieli, którym naprawdę zależy na dobru dziecka, jest niestety niewielu. Są nauczyciele, którzy są zaangażowani, no ale są też nauczyciele, którzy przychodzą tak jakby do pracy, żeby zarobić po prostu. Jak rozmawiam z nauczycielami, dyrektorami szkół, to liczba trudnych sytuacji takich komunikacyjnych na linii nauczyciel-rodzic rośnie. Grzegorz Idziak, coach i szkoleniowiec, a także szef ośrodka Percepti Edukacja. Czasem rzeczywiście jest tak, że rodzice oczekują rzeczy niemożliwych albo takich, na które nauczyciel z jakiegoś powodu nie może się zgodzić. Widzimy wyraźnie, że te relacje się znacząco pogorszyły. Danuta Kozakiewicz, nauczycielka i dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek. Ponieważ jesteśmy cały czas antagonizowani. Sami to robimy i pomagają również w tym media. Wszystkie problemy, które są pokazywane są w kontrze. Szkoła nie poradziła sobie, biedny rodzic. Rodzic nie poradził sobie, biedna szkoła. Bardzo często jest tak, że ten tak zwany roszczeniowy rodzic to jest rodzic, któremu zależy na dobru dziecka, zależy mu na tym, aby dziecko i on jako rodzic korzystali ze swoich praw. Coraz więcej rodziców jest świadomych tych swoich praw i czasem to też jest postrzegane jako trudna sytuacja. Czy można liczyć na pomoc? Raczej nie. Nauczyciele odbierają uwagi personalnie, zamiast traktować je jako próbę wspólnego rozwiązania problemu. Kluczem, myślę, w ogóle do tych relacji po obu stronach i po stronie nauczycieli i po stronie rodziców jest obawa o ocenę siebie jako rodzica czy jako nauczyciela. Czy ja wypadnę jako dobry rodzic, jak nie zawalczę o swoje dziecko, jak lwica na przykład, nie? Albo czy ja wypadnę jako dobry nauczyciel, jeżeli na przykład zamiast podsuwać rodzicowi gotowe rozwiązania, zapytam go, czego on tak naprawdę potrzebuje. Brakuje ścisłego określenia, jakie są obowiązki szkoły i co naprawdę do szkoły należy, a co już jest wymaganiem ponad. Jeżeli nie zmienimy relacji w szkole, nie uda się doprowadzić do pozytywnej reformy. Jeżeli będziemy budować reformę od dymu z komina, również się nie uda. Rodzic nadal odpowiada i za dydaktykę, i za wychowanie we współpracy ze szkołą. I do tej myśli musimy powrócić. Oczywiście część z tych stereotypów ma pokrycie w rzeczywistości. Stara gwardia nauczycielska powoli się wykrusza, a nowych, dobrych fachowców trudno przyciągnąć, oferując pieniądze takie, jakie są w tej chwili w oświacie. Z drugiej strony są też rodzice, którzy nie potrafią stawiać dzieciom granic, a oczekują tego od nauczycieli. Przykładem może być kwestia hejtu, higieny cyfrowej, czy chociażby zdrowego trybu życia. A materiał przygotował Kuba Witkowski. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16:00. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w przedurodzinowy trójkowy dzień. Nigdy tej zmiany czasu nie odczuwałem. Myślę, że to ludzie sobie wymyślają. Kładzie się godzinę później. Co, dwa tygodnie potem to odrabia? No ludzie, gdyby to było o 6 godzin, to rozumiem, ale jako godzinę to naprawdę, to jest tylko wymyślanie. O 6 godzin to już jet lag. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 31 marca. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry. Czyste powietrze na nowych zasadach. Lalka w nowej filmowej odsłonie. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. I Litwa na początek. Trzech z czterech zaginionych amerykańskich żołnierzy nie żyje. Te informacje przekazała amerykańska armia. Litewski prezydent dodał, że trwają poszukiwania czwartego żołnierza. Podlaska Straż Graniczna odmówiła czterem migrantom przyjęcia wniosków o azyl. To osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Od czwartku obowiązuje rozporządzenie o czasowym ograniczeniu prawa do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Mimo ograniczeń wnioski będą przyjmowane m.in. od małoletnich bez opieki oraz od kobiet w ciąży. Na 5 dni do aresztu ma trafić prezydent Puław Paweł Maj. To kara zastępcza po tym, jak miasto nie zapłaciło 5 000 zł grzywny w sprawie dotyczącej korzystania przez dzieci z Orlika przy jednej z podstawówek. Chodzi o spór miasta z dwójką mieszkańców dotyczący nadmiernego hałasu i oświetlenia na obiekcie. Prezydent Maj ma stawić się w areszcie w Opolu Lubelskim 7 kwietnia. Są nowe dane o ofiarach piątkowego trzęsienia ziemi w Birmie. Zginęło 2065 osób. Ponad 3900 zostało rannych. Ponad 270 jest zaginionych. Jutro Birma uczci minutą ciszy pamięć ofiar. Poinformowała o tym rządząca krajem junta. Pełny serwis Trójki o 17. To, co Państwo słyszą w tle, to plumkanie, to jest nasz inżynier dyżurny, Max Motyka, który ćwiczy na dzisiejszy konkurs talentów na naszej antenie od godziny 18. Czy Max wystartuje? No sądząc po tych dźwiękach, to chyba jeszcze trochę poćwiczy. No w każdym razie do 18 jest jeszcze chwila na ten trening, a tymczasem w studiu niećwicząca na skrzypcach Sylwia Zadrożna i Ekonomia w Trójce. Ale w tak tej muzyki przekazuje informacje ekonomiczne rzeczywiście. Już jutro pierwszej grupie emerytów i rencistów zostanie przekazana 13. emerytura. Jest ona wypłacana w takiej samej kwocie dla wszystkich uprawnionych osób. Obecnie to 1878 zł i 91 groszy brutto. I nie trzeba tutaj składać żadnych wniosków. Electrolux Poland zapewnia pełną współpracę z Łokikiem, a Media Markt jest przekonane, że zebrany przez urząd materiał będzie potwierdzeniem tego, że firma działała zgodnie z prawem. Wcześniej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny poinformował, że prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmowy cenowej Electroluxa z dystrybutorami. Sprawdzamy, czy spółka Electrolux Poland mogła zawrzeć zmowę z dystrybutorami swoich produktów, prowadzącymi m.in. duże sklepy ze sprzętem elektronicznym i z AGD. Nasze podejrzenia dotyczą niedozwolonego ustalania cen produktów marki Electrolux i AEG, takich jak odkurzacze, lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piekarniki, żelazka, ekspresy do kawy czy choćby czajniki. W efekcie podejrzewanych działań konsumenci mogli zostać pozbawieni możliwości zakupu tych urządzeń w niższych cenach, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w kanale online. Niedawno Łokik nałożył wielomilionową karę za zmowę cenową na rynku ekspresów do kawy marki Jura. Szczyt inflacji mamy za sobą i w dalszej części roku wzrosty cen będą zbliżone bardziej do 4% w skali roku niż do 5%. Jak podał dziś GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 4,9% w skali roku. Zdaniem ekonomistów w takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych w trzecim kwartale. A po 4 miesiącach przerwy wystartowała nowa odsłona czystego powietrza. Nowością są obowiązkowe audyty energetyczne, nowe progi dochodowe i limity dotacji oraz to, że nie będzie jej do pieców gazowych. Dolar dziś po południu kosztuje 3,87 zł, a euro 4,18. W nocy przejaśnienia wystąpią na północnym zachodzie oraz w Warszawie nad Myśliwiecką. Gdzieniegdzie spodziewany jest przelotny deszcz, ale głównie tam, gdzie nie jest włączona trójka. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. To jest nasz przedurodzinowy program, a dzisiaj od 18 ustawiony konkurs piosenki, na który właśnie ćwiczy Max Motyka, nasz inżynier dyżurny. No i teraz nie wiem, czy zapowiadać, że to Pink Floyd przed chwilą w Państwa uszach, czy jednak Max Motyka na skrzypcach, nasz inżynier dyżurny, który no ćwiczy, proszę Państwa, z zapałem na ten dzisiejszy konkurs talentów, który na naszej antenie od 18:00. Odnośnie zmiany czasu, to poniedziałek budzę się o 5:30, 5 minut przed moim budzikiem, a teraz po zmianie czasu obudziłem się o 3:30. Odnośnie tego pana, który mówił, że to nie ma żadnej różnicy, dla mnie jakaś różnica była. Chyba zdecydowanie ta różnica jest, bo od dawna wiemy, że ta wiosenna zmiana czasu wiąże się na przykład ze znaczącym wzrostem zawałów serca i udarów w tym pierwszym tygodniu po zmianie, czyli właśnie w tym, który aktualnie zaczęliśmy. Najgorsza zmiana czasu to jest ta jesienna, ponieważ jak ludzie codziennie jeżdżą i nagle robi się ciemno o godzinę szybciej, to w tym momencie zdarza się bardzo dużo wypadków. No właśnie, i ta zwiększona liczba wypadków na drogach oraz błędów przy pracy to też jest domena tej zmiany czasu, którą mamy za sobą. Mam nadzieję, że Państwa te błędy ominą szerokim łukiem. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce słuchają Państwo Skrzypiec, naszego inżyniera dyżurnego, który ciągle ćwiczy, ale też dzwonią Państwo do nas w sprawie niedawnej zmiany czasu. Nawiązując do przestawienia czasu, ja tak się zastanawiam, ile już osób z tego powodu musiało zejść z tej naszej kochanej ziemi. Jeżeli zostaną udowodnione takowe zejścia, to ciekaw jestem, jakie będą odszkodowania i kto będzie za to płacił, jeżeli posypią się pozwy zbiorowe. Sam jestem ciśnieniowcem i od soboty czuję się fatalnie. Musiałem dzisiaj korzystać z pomocy lekarskiej. Mam nadzieję, że trójka i to, co przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór i na cały dzień jutro, pomoże Państwu poczuć się lepiej. Bardzo chciałabym, żeby tak było. No właśnie, Max Motyka, nasz inżynier dyżurny, wdarł mi się siłą do studia i ćwiczy, proszę Państwa. Twierdzi, że musi ćwiczyć tutaj, dlatego że wszędzie na korytarzu poza studiem ćwiczą inni artyści, gdyż albowiem dzisiaj o 18:00 na naszej antenie ustawiony konkurs piosenki, który poprowadzi Artur Andrus. Jutro koncert Basi Małeckiej, która ten konkurs wygra. No i w ogóle jutro cały dzień. To będzie dzień nasz urodzinowy, więc będzie się bardzo dużo działo na antenie. Max, pytanie do ciebie. Tak? Dosyć zasadnicze. Jak zamierzasz wygrać konkurs piosenki, grając na skrzypcach? Konkurs piosenki? Mhm. Po pierwsze nie wiedziałem, po drugie, jeśli miałbym już wygrywać konkurs piosenki samą grą, to niestety nie jestem Filipem Jaślarem, który taką umiejętność posiada. Już myślałam, że będziesz grał i śpiewał jednocześnie. Bardzo bym chciał. Testuj dalej swoje możliwości w tej sprawie. Państwa zapraszam do słuchania. Uwagi. Do słuchania trójki. Przez cały czas jesteśmy z Państwem. Plan. On ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, zmienić ma nas, to czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel, przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Max Motyka ciągle ćwiczy, słyszą to państwo. Ja nie wiem, Max, czy ty masz jakieś szanse na ten konkurs, naprawdę. Nawet na wystartowanie. Obawiam się, że jak przyjdziesz z takim plumkaniem, to cię od razu jury wyrzuci ze sceny. Ja to robię dlatego plumkam, ponieważ jesteśmy w studiu emisyjnym, wiesz, nie chcę ci przeszkadzać, dobra. Mógłbym się trochę rozegrać akurat. Proszę państwa, żeby państwo w to nie wierzyli. Max, jak państwo tego nie słyszą, to po prostu tutaj szaleje z tym smyczkiem we wszystkie możliwe strony. Skacze po studiu, gra, jakieś szaleństwa robi. Boję się, że za chwilę potraktuje te skrzypce jak Jimi Hendrix gitarę. Ja nie zmieniam czasu. Sam ustalam, kiedy mam wstać. Działam według własnego trybu. Tatuaże? Nie mam, nie zamierzam mieć, bo to jest rzecz, która trwale nanoszona jest na ciało, a ludzie są zmienni, lubią zmieniać rzeczy. Zwłaszcza kobiety podobno są zmienne, ale ja akurat swojego tatuażu nie żałuję, ani jednego. Ale faktycznie jest tak, że ponad 1/3 osób, które tatuaże ma, żałuje tej decyzji. I połowa z tej 1/3 chce go usunąć. Max? Tak? O, uratowałam państwa od słuchania tych prób. Czy ty masz tatuaż? Niestety nie mam. A planujesz? Też nie planuję. Aczkolwiek, jeśli miałbym coś planować tak sensu stricte, to w sumie, że jest racji tego, że jesteśmy w Polskim Radiu, które w tym roku ma stulecie ogólnie polskiej radiofonii, to wydaje mi się, że to jest ciekawy motyw na skorzystanie. Słyszą państwo, inżynier dyżurny, jakiż inny mógłby mieć tatuaż? I Fields of Gold w Trójce. Zapraszamy do Trójki dzień przed naszymi 63. urodzinami.